Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Papież porównał aborcję z powodu chorób i wad płodu do działań nazistów. Jeszcze dziś mają być prokuratorskie zarzuty dla 6 osób podejrzanych o handel dopalaczami. W Szczecinie odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na początek mocne słowa papieża. Franciszek porównał dokonywanie aborcji z powodu chorób i wad płodu do działań nazistów. W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to samo, ale w białych rękawiczkach, mówił Franciszek podczas spotkania z Forum Włoskich Rodzin. Rozważanie aborcji, jej dokonywanie z powodu uszkodzeń płodu i obaw na tym tle nazwał modą i zwyczajem. To dzieciobójstwo, aby zapewnić sobie spokojne życie, zabija się niewinnego, podkreślał papież w czasie audiencji w Watykanie. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty osoby podejrzewane o handel dopalaczami, a zatrzymane w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Iwona Jurkiewicz, CBŚP, potwierdza, że do policyjnego aresztu trafiło 6 osób. Funkcjonariusze zarekwirowali nielegalnie rozprowadzany towar. Przeprowadzili działania, likwidując dwa ostatnie, jak wynika z naszych ustaleń, stacjonarne punkty sprzedaży dopalaczy na terytorium Polski. Zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty dotyczące stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Za to grozi do 12 lat więzienia. W Szczecinie odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele oraz działacze PiSu i mieszkańcy Szczecina. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętej rodziny w Szczecinie, której przewodniczył ksiądz arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. Po mszy pod siedzibą zachodniopomorskiej Solidarności odbyła się główna część uroczystości, w czasie której odczytano list prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrał m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Najważniejszym przesłaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego była wytrwała praca na rzecz dobra wspólnego dla narodu, dla Rzeczypospolitej i jej racji stanu. Szczecińska statua wykonana jest z brązu. Ma nieco ponad 2 metry wysokości i znajduje się na granitowym cokole w otoczeniu granitowych bloków. Prezydent ma w klapie płaszcza znaczek Solidarności. Pomnik powstał ze składek zebranych przez Komitet Społeczny. Autorem rzeźby jest Stanisław Milewski. Przy pomniku działa multimedialne stanowisko, w którym można zapoznać się z biografią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W drugim dniu zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale jego uczestnicy rozmawiają m.in. o patriotycznym spojrzeniu na rozwój gospodarki w Polsce. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Rano członkowie klubów Gazety Polskiej rozmawiali o możliwości rozwoju stowarzyszeń gospodarczych o charakterze prawicowym. Piotr Hoffman, prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa Gazety Polskiej, mówił, że środowiska liberalne w sprawach ekonomicznych przestają mieć monopol. Dotychczas prawicowo-patriotyczne środowiska były przez te lewicowo-liberalne wyśmiewane, że my nie potrafimy gospodarczo nic zrobić, tam opowiadamy sobie o patriotyzmie, natomiast gospodarczo jesteśmy słabi, niezorganizowani, nic nam nigdy nie wyjdzie. Nie, nam właśnie wychodzi. Pokażmy, że nam wychodzi, że możemy. W spotkaniu w Spale biorą też udział członkowie rządu. Wicepremierem Beata Szydło podkreśliła, że rząd będzie kontynuował reformę w kraju, a pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówił o dokończeniu planów dywersyfikacji paliwowej. Nasz plan uwolnienia się od rosyjskiego dyktatu w dostawach gazu jest realizowany zgodnie z harmonogramem i będzie zrealizowany w terminie. Po południu tematy gospodarcze ustąpią miejsca debacie o roli historii we współczesnej polityce i kulturze. Dziękujemy. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego. W Moskwie rozpoczął się mecz Islandia-Argentyna. Jan Kałucki. Islandia jest najmniejszym krajem, który kiedykolwiek awansował na Mistrzostwa Świata. Według najnowszych danych kraj ten zamieszkuje 330 tysięcy osób. To niewiele mniej od Lublina. Drużyna z kraju wulkanów po raz pierwszy zagra na mundialu. Ten słynny okrzyk ma zagrzać Islandczyków do walki, ale Argentyńczycy z Leo Messim w składzie też są głodni sukcesów. Ostatni międzynarodowy triumf odnieśli 25 lat temu. Mecz na pewno będą oglądać piłkarze reprezentacji Polski, którzy mieli dziś wolne. Przed południem mieliśmy taki zorganizowany wyjazd. Byliśmy w delfinarium na takim krótkim pokazie. Myślę, że tam części zawodnikom się to podobało. Mówił rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Biało-czerwoni odpoczywają przed meczem z Senegalem. Ten już za 3 dni. Soczi, Jan Kałucki.

Orkiestra Baobab, tak się nazywa ten wspaniały zespół. Nie wiem, czy Państwo docenią finezję mojej aluzji. Ten zespół pochodzi z Senegalu, a zatem Orkiestra Baobab, będziemy mówić o baobabach w tej audycji, a poza tym Senegal. Senegal, Mane, Koulibaly i tak dalej. Ale to dopiero we wtorek. Dobrze, na początek wracamy do dwóch wydarzeń ostatnich dni, które poważnie wstrząsnęły światem. Nie tylko polityką. Myślę, że pokazywały, jakie konflikty w najbliższym czasie nas czekają i jak najbardziej wpływowi ludzie na świecie będą próbowali je rozwiązać. Pierwszy to szczyt G7 w Kanadzie, na którym doszło do chyba najbardziej spektakularnego w ostatnich latach sporu między prezydentem Stanów Zjednoczonych a jego dotychczasowymi sojusznikami. Drugie to spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem, prezydentem Korei Południowej, przepraszam, Korei Północnej oczywiście, w Singapurze. Studio Grzegorz Dobiecki z Polsat News, autor programu To był Dzień na Świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczegółowo wiele mówiliśmy na temat obu tych wydarzeń. Proponuję, żebyśmy spojrzeli nieco szerzej. I spróbowali się zastanowić, o co chodzi Donaldowi Trumpowi w dwóch dziedzinach. Po pierwsze, w stosunkach z sojusznikami zachodnimi, a po drugie, w stosunkach z państwami, które tradycyjnie przez Zachód i Stany Zjednoczone były traktowane jako państwa nie tak samo partnerskie, jak powiedzmy Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Zacznijmy od zachodnich sojuszników. O czym świadczy to, co wydarzyło się na G7? To może jeszcze taka refleksja i opis, chociaż w radiu trudno pokazywać obrazy, to proszę sobie to wyobrazić. To zdjęcie być może Państwo widzieli. Nie wiem zresztą, czy to jest fotografia, czy to jest stop klatka z filmowego kadru, z nagrania wideo. Moment, który wygląda jak z obrazu starych mistrzów. Grupka przywódców G7, między nimi Angela Merkel, wysforowana naprzód i pochylona w takiej pozie, bo ja wiem, prokuratorskiej, a może tylko w pozie petenta nad siedzącym Donaldem Trumpem. Donald Trump jest sam, siedzi sam naprzeciw wszystkich innych, Junckera, Merkel, Macrona, Justina Trudeau i milczy. Trudno, żeby coś mówił, skoro to fotografia. Nie wiemy, jaki to był moment. Podobno oni wtedy wszyscy byli bardzo zmęczeni. To jest tylko zapis zmęczenia po długich negocjacjach. Ale symbol jest niebywały. To jest to w ogóle, nazwałem to sobie ikoną izolacjonizmu. To sfotografowany izolacjonizm został w tym momencie. Niezależnie od tego, co się kryło rzeczywiście za tą sceną. Donald Trump sam wobec wszystkich. Czy rzeczywiście sam... Cokolwiek on by mówił o tym, że Ameryka przede wszystkim, to przede wszystkim będzie się odzywał świat. Z interpretacją jego postawy wszyscy mają kłopoty, przecież nie tylko my tutaj. Wydaje mi się, że izolacjonizm wobec tego, jak świat się rozwinął, jest postawą czy metodą niemożliwą do przyjęcia i do zrealizowania. No, nie da się prowadzić gospodarki połączonej więzami eksportu, importu, kooperacji, tylko, że tak powiem, pod siebie, tylko mając na względzie własne korzyści. No ale on to właśnie robi. No milczę rzeczywiście, bo tu trudno znaleźć... No on to właśnie robi i mało tego, zaraz do tego dojdziemy. Nie bez skutków i nie bez sukcesów. Nie bez sukcesów. Przeczytałem taki artykuł niedawno w miesięczniku The Atlantic, którego autor rozmawiał z jednym z członków administracji, zadając mu pytanie, na czym polega doktryna Trumpa. I w moim autorskim tłumaczeniu ta doktryna brzmi: jesteśmy Ameryką gnoje. Gnoje było troszeczkę innym słowem. Czyli jak wam się nie podoba, to spadajcie. Prezydent Obama przede mną przepraszał za wszystko, szukał świata wielopolarnego, nie wiem, czy takie słowo istnieje po polsku, świata, w którym mamy wiele ośrodków władzy, Amerykanie się będą nastawiać, odstawiać, szukać sojuszników i tak dalej. Trump uważa, że to jest zawracanie głowy. Ameryka jest najpotężniejszym państwem, Ameryka traci na handlu, Ameryka ma zyskiwać i ma określać siebie wobec samej siebie jako najważniejsze państwo na świecie. Jesteśmy Ameryką, gnoju. Powinien sobie wziąć Donald Trump za rzecznika albo za głównego ideologa Donalda Rosiaka, a nie takich panów jak Steve Bannon. Zresztą już odeszli w mroki gdzieś tam tej polityki mniej istotnej. Być może tak, ja przed chwilą powiedziałem, ja z kolei wypowiedziałem się pewnie trochę jak rzecznik czy przedstawiciel tego starego zachodniego świata, tej części reszty świata, która nie może uwierzyć w to, co Trump wyprawia, no bo przecież nie może, no jakżeż to tak. Handel się zglobalizował, nie da się tego odkręcić, więzy współpracy między nami są tak głębokie i tak ważne, że nie można ich rozrywać. Jeśli Trump uważa, że można i co więcej udaje mu się to zrobić bez szkód dla Ameryki, no to tym gorzej dla reszty świata. No, jemu się to udaje, bo jak popatrzymy na to, co się dzieje wewnątrz Stanów Zjednoczonych, to mamy sytuację, wyniki gdzie... Wyniki gospodarcze są? Wyniki gospodarcze są najlepsze w ogóle od dziesiątków lat. Tnie podatki, nieprawda, że tylko dla bogatych. Tnie podatki dla wszystkich. Zgadza się na wszystkie programy społeczne, które są zgłaszane przez Kongres. Nie ma z tym najmniejszego problemu. To, co się i sobie dodrukowywuje pieniądze, ponieważ Ameryka i tak ma tyle dolarów, ile chce i może zadłużyć się tak bardzo, jak chce, wypuścić tyle obligacji, ile chce tak, i zostaną one... w Ameryce powstają dolary, a nie gdzie indziej. A nie gdzie indziej. Nagle się okazuje, że to, co wydawało się kiedyś nieprawdopodobne w ramach farsy czy groteski, wsparcie na przykład republikanów Trumpa za 2 lata, tak, dobrze mówię, przy następnej rundzie, przy następnej kadencji, to się nagle gdzieś tam jest w zasięgu wzroku. No i reszta świata, której ja tu najwyraźniej jestem przedstawicielem, a w każdym razie uczniem tej szkoły, która dominowała przez dziesięciolecia, uczniem może nie najlepszym, nie wzorowym, ale przecież ma z tym kłopot, tak jak ja mam, bo co w takim razie mają zrobić, jak usłyszeliśmy, dotychczasowi sojusznicy, prawda? Tak to zabrzmiało we wstępie do naszej rozmowy. Dotychczasowi sojusznicy Trumpa, jakby to mieli być już wkrótce byli sojusznicy. Co ma zrobić reszta świata? Nie jest w tak luksusowej sytuacji, że sama sobie wydrukuje walutę, sama sobie napędzi gospodarkę, sama sobie podatki zredukuje, no bo zależy w ogromnej mierze od, tak jak Niemcy, od eksportu do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, nie mam dobrej odpowiedzi na to. Mnie przychodzi do głowy właśnie inny obraz. Myślałem sobie, że karykaturzysta jakiś by to mógł zrobić i sprzedaje za darmo pomysł. Operacja na sali operacyjnej, na stole operacyjnym leży pacjentka Europa. Pan chirurg Macron stoi nad nią, obok anestezjolog pani Merkel i pani anestezjolog mówi do Macrona: doktorze, tracimy ją. Bywają takie sceny na operacji jeszcze z odpowiednim tam wskaźnikiem, tym rysunkiem na monitorze. Tracimy ją. A doktor mdleje. Na to wychodzi. Nie, doktor mówi wszystko jest jak najlepszym porządku, bo, no bo on przyjmuje tutaj pozycję, albo bardzo chce, żeby wyglądał na równie pewnego siebie i pewnego swego, co Donald Trump. No dobrze, ale przyjrzyjmy się w takim razie tej odpowiedzi liberalnego świata, no bo wspominasz o Macronie. To jest rzeczywiście lider, który przynajmniej w tej warstwie retorycznej foruje się na czoło, prawda? Mamy sytuacje dramatyczne w Niemczech. Nie wiemy, czy za tydzień nie upadnie rząd pani Merkel w związku z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o politykę imigracyjną i starcie z CSU. Mamy rząd pani Theresy May, który może upaść w każdej chwili. Mamy nowych, jakich się nazywa, populistycznych polityków w różnych innych krajach, ostatnio we Włoszech. Czy to jest jakaś realna odpowiedź Europy? To znaczy, czy Macron uchodzi za odpowiedź Europy na Donalda Trumpa? No znacznie chyba jednak bledsza taka wersja, nie tak zdecydowana. Teraz wygląda na to, że odpowiedzią Europy na Donalda Trumpa nie jest Macron, tylko właśnie nowy rząd włoski, albo to, co już zaczęto nazywać osią Wiedeń-Rzym-Monachium, bo wcale nie Berlin. Figura, prawda, geopolityczna. No tak, Macron się tej osi sprzeciwia. Macron powiedział, że polityka Niemiec jest ustalana w Berlinie. Zgoda, ale jego sprzeciw nie musi wiele znaczyć wobec siły i determinacji tych trzech przywódców, którzy tak się jest. Do czegoś umawiają. Odpowiedzią Europy na Donalda Trumpa jest być może Orban. To jest odpowiedź, która jest bardzo po myśli Donalda Trumpa, chociaż Orban był przed nim i robił swoje przed nim. Orban jest według mnie patronem tej osi Monachium, Rzym, Wiedeń, a nie ktokolwiek no, inny. No jak popatrzymy, w jakim kierunku zmierza polityka imigracyjna Europy w tej chwili, to ona zmierza w takim kierunku, który zarysował Jarosław Kaczyński i Viktor Orban w 2015 roku. No i wygląda na to, że to nie była mrzonka, ani to nie był chybiony kierunek. Bo wszyscy się teraz zgadzają, przymuszeni faktami, przymuszeni wydarzeniami, z tym, że Europa musi swoje granice chronić, bo inaczej grozi jej. Myślę, że nie wszyscy się zgadzają i chyba nigdy nie zgodzą się co do pewnych, powiedziałbym, rozwiązań retorycznych stosowanych przez obu tych liderów, których wymieniłem w 2015 roku i później, ale co do polityki, co do trzonu polityki, to dochodzimy mniej więcej do tego. Retoryka jest tutaj tylko ozdobnikiem. Jest taka powieść wyklęta przez grona długo uchodzące za elity, pewnie jeszcze nadal czujące się elitami, a może nimi będące, Jeana Raspaya, Obóz Świętych, w której autor stawia, zresztą ta sytuacja, która tam opisana, da się łatwo skojarzyć, ona jest dużo bardziej dramatyczna i skrajna, z losami tego statku Aquarius, który teraz pływa od portu do portu po Morzu Śródziemnym. Raspaj stawia taką tezę, że tchórzostwo okazane słabym wcale nie jest gorszym rodzajem tchórzostwa. Migranci są słabsi niż państwa, które są wyposażone w siłę, co więcej legalną, prawowitą siłę i przemoc. I nie należy okazywać, twierdzi Raspaj, słabości wobec tchórzostwa, wobec tych, którzy są słabsi, tylko dlatego, że są słabsi, bo to się bardzo źle może skończyć. Dobrze, jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem spytać w ramach tej doktryny Trumpa. On ma jakąś słabość do liderów autorytarnych. Tacy amatorzy, psycholodzy mówią, że to jest jakaś jego psychologiczna słabość, która polega na tym, że szuka po prostu twardych mężczyzn, bo mu się tacy podobają. Chwali Kima, chwali prezydenta Chin. Myślę, że kwestia czasu. On Władimira Putina chwalił tak samo, prawda? W tej chwili mu nie wypada za bardzo, bo to się źle kojarzy. Ale on ma słabość do tego typu liderów. I nagle okazuje się, że krytykowani przez Donalda Trumpa politycy to są politycy demokratyczni, politycy słabi, politycy narażeni na to, że zostaną obaleni przez parlament, czy zostaną obaleni przez opozycję. Podobają mu się ci, którzy nie mogą zostać obaleni. Baobaby umierają. Być może nie tylko tych tak wiekowych organizmów wydawać by się mogło, nienaruszalnych to dotyczy. No może się kończy system, całe urządzenie świata tego wolnego, do którego przywykliśmy i które chcieliśmy uważać trochę jak Fukuyama, prawda, za to wieńczące historię. Może ona teraz odbija w zupełnie inną stronę, albo już to się stało. Przecież takie przełomy nie następują z dnia na dzień. Być może już żyjemy w zupełnie innym systemie, kiedy najwięcej do powiedzenia będą mieli ci właśnie stanowczy, autorytarni, na granicy dyktatury pewnie nie, ale o ciągotach autorytarnych. Demokraci nieliberalni, słowem jak to jak to określa Orban, a te wszystkie inteligenckie hamletyzowania, dzielenie włosa na czworo, przywoływanie moralnych wątpliwości w uprawianiu polityki okazuje się nieskuteczne, niemodne i niepotrzebne. Z jednym zastrzeżeniem, to się za parę lat może zmienić, kiedy ależ Donalda oczywiście. Trumpa nie będzie w Białym Domu i przyjdzie inny prezydent i to wszystko, co dzieje się w tej chwili, wyrzuci do kosza. A myśli pan, że to będzie można odkręcić tak łatwo? Że pewne zmiany zaszły już tak daleko, że one, przynajmniej ich skutki, częściowo choćby pozostaną. Daleko nie szukając, polskie 500+, to jest coś, czego już się żaden przyszły rząd jakikolwiek będzie nie wyprze. I takich rzeczy pewnie jest bardzo wiele, wychodzących znacznie gdzieś tam wyższe rejony polityki. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki z Polsat News, autor programu To był dzień na świecie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden Senegalczyk. Conflict Exodus. Sai, we want Africa unite. Resolve conflict Exodus. Africa, I'm a big lad. Esque, I'm a new fast. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. So no really, got a good feedback. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Nyaka and the lola move back. I'm a cook of the fly. I'm a cook of the cook of the fly. I'm a cook of the fly. Youssou N'Dour, muzyczny symbol Senegalu. Pozostaniemy przy tematyce afrykańskiej. Uchodzące za symbol Afryki monumentalne, długowieczne baobaby zaczęły umierać. W ciągu zaledwie kilku lat uschła lub zawaliła się większość najstarszych i największych drzew w krajach południowej Afryki. Naukowcy, którzy odkryli to niepokojące zjawisko, twierdzą, że winne są zmiany klimatyczne. Zatem co zabija baobaby? O tym Agata Kasprolewicz. Dawno, dawno temu były sobie drzewa, których gałęzie sięgały tak blisko nieba, że zaczęły patrzeć z góry na resztę świata. Bogowie postanowili ukarać drzewa za ich pychę i przekręcili je korzeniami do góry. Tak według jednej z afrykańskich legend powstały baobaby. Drzewa o grubych, pękatych pniach, zwieńczonych koroną, której gałęzie przypominają korzenie pnące się w kierunku słońca. Kiedyś wierzono, że po śmierci baobaby po prostu znikają, a to dlatego, że drzewa w ostatniej fazie swojego życia gniją od środka, a potem po prostu się zapadają. Zanim człowiek wymyślił naukę, śmierć baobabów była magią. Dziś jest zagadką. Ale teraz nie dziwi już sposób, lecz tempo, w jakim zaczęły umierać w Afryce Południowej, Zimbabwe, Namibii, Botswanie i Zambii. 9 out of the 13 oldest baobabs. Umarło 9 spośród 13 najstarszych i 5 z 6 największych baobabów. Umarły całkowicie lub obumarła większość ich gałęzi. A wszystko to w ciągu zaledwie 12 lat, bo zaczęliśmy nasze badania w 2005 roku. Ich celem było dokładne oszacowanie wieku najstarszych drzew, co w przypadku baobabów nie jest proste, bo nie mają słojów. Dlatego używaliśmy metody radiowęglowej. Przyjechaliśmy do Afryki, żeby studiować życie tych drzew, ale kiedy zorientowaliśmy się, że te największe umierają na naszych oczach, okazało się, że badamy ich śmierć. Mówi Roxana Partut z grupy naukowców, którzy odkryli skalę wymierania baobabów w krajach południowej Afryki. Ich zdaniem to zjawisko jest bez precedensu i nie tłumaczą go naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. The upper age limit for baobab, we determine it at over 2000 years. Baobaby mogą żyć ponad 2000 lat. Drzewa, które umarły w ciągu 12 lat naszych badań, były znacznie młodsze. To nie była więc śmierć ze starości. Nie można tego zjawiska wytłumaczyć też chorobą, która uśmierciła drzewa, bo badaliśmy baobaby w kilku krajach Afryki Południowej. Dzieliły je zbyt duże odległości, by mogły się od siebie zarazić. Dlatego uważamy, że baobaby umierają wskutek zmian klimatu. Południowa Afryka jest jedną z najszybciej ocieplających się części świata. Zdaniem profesora Davida Bauma z Wydziału Botaniki Uniwersytetu Wisconsin-Madison może czekać nas przyszłość, w której baobaby będą występować już tylko w afrykańskich legendach. Istnieje realne ryzyko, że w ciągu jednego, dwóch pokoleń te stare, olbrzymie, piękne baobaby znikną z powierzchni Ziemi. Może zostaną pojedyncze, niewielkie sztuki, młodych, niewielkich drzew. To będzie tragiczny kres tych spektakularnych, przepięknych drzew, symbolu Afryki. Symbolu wyrażającego afrykańską duchowość, ale też siłę afrykańskiego ducha. Bo baobaby wyróżnia coś więcej niż fantastyczna sylwetka i imponująca wielkość. Cechuje je bowiem niezwykła wytrwałość, niespotykana u innych gatunków drzew odporność na trudne warunki, niezwykła wola przetrwania, mówi profesor Grant Hall z Uniwersytetu w Pretorii. Baobaby mają niezwykłą umiejętność przechowywania wody w swoim pniu, który w odróżnieniu od innych drzew jest pusty. W czasie suszy te drzewa stają się magazynem z wodą, z którego korzystają także zwierzęta i ludzie. Poza tym kora baobabów ma niezwykłe właściwości regeneracyjne. Rozsmakowane w drzewach słonie obgryzają je, zadając im bardzo poważne rany, które dzięki leczniczym działaniom kory bardzo szybko się goją. Baobaby są nośnikiem afrykańskiej legendy o przetrwaniu, ale także bijącym sercem afrykańskiego ekosystemu. Zapewniają wodę i cień, zapobiegają erozji gleby. Ich owoce są pokarmem dla zwierząt, wnętrza ich pustych pni są schronieniem dla wielu gatunków. Ptaków, jaszczurek, małp, a nawet słoni, jak również ludzi, którzy czasem w nich mieszkali, innym razem wykorzystywali je jako sklepy, kaplice czy więzienia. Choć czasem ich przeznaczenie było znacznie przyjemniejsze, mówi Roxana Partut. W jednym z największych baobabów w RPA, zwanym Sunland, powstał bar, mieszczący około 15 osób. To dość osobliwe doświadczenie. Wejść do drzewa i napić się drinka. Początkiem wiosny 2016 roku Sunland zaczął się rozpadać. W listopadzie roku 2017 niemal kompletnie się zapadł. Właściciele baru z tej okazji zorganizowali wystawnego grilla, coś w rodzaju stypy na cześć zmarłego drzewa. Ważne, że w opowieści o umierających baobabach pojawił się człowiek, bo Afryka to kontynent, który przeżywa niezwykle dynamiczne tempo wzrostu ludności. Według UNICEF-u liczba ludności Afryki, obecnie zamieszkanej przez 1 200 000 000 ludzi, do połowy wieku podwoi się, a w 2100 roku wyniesie 2 200 000 000. Dlatego zdaniem profesora Davida Bauma sprowadzanie losu drzew do zmian klimatu jest co najmniej poważnym niedopowiedzeniem. Moim zdaniem ta historia sprowadza się do problemu biedy i galopującego wzrostu ludności w Afryce. Przybywa ludzi potrzebujących ziemi pod uprawy, lasy są więc wycinane, a drzewa ponoszą cenę przetrwania ludzi. To prosta kalkulacja, w której drzewa nie mają szans, chyba że nabiorą wartości, którą człowiek będzie mógł przeliczyć na pieniądze. Jest światełko nadziei dla baobabów, jako że ich owoce są wykorzystywane przez kilka europejskich firm kosmetycznych. Jeśli ten trend się utrzyma, lokalne społeczności, które zbierają te owoce i sprzedają je Europejczykom, będą chciały chronić te drzewa, sadzić kolejne sztuki, ale to nie gwarantuje przetrwania baobabów rosnących dziko w lasach. A docenienie wartości niematerialnej w drzewie to być może jedno z największych wyzwań dla współczesnego człowieka. Oto zresztą zaczęła walczyć blisko pół wieku temu jedna z najmądrzejszych Afrykanek w historii. Wangari Maathai, wielka kenijska obrończyni drzew. The tree is living, it's beautiful. Drzewo żyje, jest piękne. Inspiruje, bo rośnie do góry, daje cień, tchnie na nowo życie. Drzewo dla ludzi jest symbolem nadziei. Dlatego najprostszy gest, jakim jest zasadzenie drzewa, jest tak naprawdę zasadzeniem ziarna nadziei dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Idźmy. Przy tych dźwiękach wiosennych przenosimy się do Krakowa, gdzie jest nasz następny gość, a będziemy rozmawiać o Iraku. Szyicki przywódca iracki Muqtada al-Sadr ogłosił zawarcie koalicji z ugrupowaniem kierowanym przez Hadiego al-Amiriego. To porozumienie ma umożliwić powołanie rządu po wyborach, które przed miesiącem nie dały jednoznacznej większości żadnemu z ugrupowań. Koalicja jest zaskoczeniem, bo jej członków dzieli i to drastycznie stosunek do Iranu, najważniejszego zagranicznego gracza w polityce Iraku. Al-Sadr jest zawziętym wrogiem ingerencji Iranu w sprawy Iraku, al-Amiri wspiera politykę Teheranu. W studio właśnie w Krakowie jest z nami dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznijmy od wyborów, bo nie mieliśmy w raporcie okazji, żeby o nich opowiedzieć. Ponad miesiąc temu się odbyły, niewiele wyjaśniły poza tym, że no, spowodowały poważne zamieszanie polityczne i społeczne w kraju. No cóż, można powiedzieć, że to chyba też dobrze i to dość nietypowe na mapie Bliskiego Wschodu, że odbywają się wybory, po których, znaczy nie wiadomo, kto je wygra, prawda? I wszyscy po wyborach muszą zastanawiać się, jak uporządkować na nowo scenę polityczną. I sądzę, że jest to przyczynek też do tej poruszanej we wcześniejszym materiale dyskusji o końcu historii fukujamowskim. Bo trzeba przyznać, że w Iraku, choć w okolicznościach niezmiernie brutalnych, ale no, tworząc ten nowy system, żadna z sił aktualnie rządzących krajem i rządzących w ciągu ostatnich kilkunastu lat, po 2005 roku, kiedy uchwalono konstytucję, która obowiązuje po dzień dzisiejszy, no, nie wpadła na pomysł, jak zbudować system inny niż demokracja. A więc mamy nietypową, jak na Bliski Wschód, sytuację, w której system polityczny jest demokratyczny i jest to demokracja parlamentarno-gabinetowa, a więc taka, w której no, zazwyczaj wybory nie wyłaniają czytelnego lidera i po wyborach trwa ten proces budowania koalicji. On niekiedy bywa bardzo długi. W latach poprzednich ten proces formowania koalicji trwał niekiedy 10-12 miesięcy i należy się spodziewać, że także po tych wyborach ten proces ucierania kompromisu będzie długi. No, ale wydaje mi się, że to, co najważniejsze, to to, że no, jednak odbywa się on bez przemocy i to należy podkreślić w kraju, który został bardzo dotknięty jednak przemocą i przymusem politycznym. O tych ostatnich 15 latach Iraku jeszcze wspomnimy, o skutkach tego, co się dzieje od 2003 roku, ale zatrzymajmy się przy tych dwóch postaciach. Kim są ci liderzy, którzy postanowili się jakoś porozumieć, czyli Muqtada al-Sadr i Hadi al-Amiri? Tak, to są, obydwaj wywodzą się z szyickiej grupy, z większości szyickiej Iraku i są politykami niezmiernie charyzmatycznymi i zasłużonymi. Hadi al-Amiri jest politykiem starszym i zasłużony był przede wszystkim w walce z Saddamem Husseinem. W owym czasie, sprzeciwiając się reżimowi Saddama Husseina, spędził pewien czas na wygnaniu w Iranie, nauczył się płynnie mówić po persku, no i stał się niejako, jak twierdzą jego przeciwnicy, głównym eksponentem irańskich interesów w Iraku, co trwa po dzień dzisiejszy. Hadi al-Amiri jest postrzegany i w pewnym sensie nie ukrywa tej roli jako najbliższy Iranowi polityk na scenie irackiej. Natomiast Muqtada al-Sadr jest młodszym o generację politykiem, wywodzącym się z bardzo znamienitego rodu, który z kolei swoją karierę polityczną zbudował na przeciwstawianiu się także zbrojnym interwencji amerykańskiej i sojuszniczej. Niezmiernie charyzmatyczny młody lider, za młodu zwany Mułą Atari, od swojego jakby też przyzwyczajenia do gier komputerowych i nowych technologii właśnie komputerowych. Niemniej jednak ostatnio, mimo tego, że jest szyickim duchownym, postawił bardzo prostą tezę, a mianowicie, że podobnie jak sprzeciwiał się w wczesnych latach 2000 obecności Amerykanów, tak aktualnie sprzeciwia się obecności Iranu, czy też wpływom Iranu w polityce irackiej, że Irak jest krajem odrębnym i nie mają tutaj Irańczycy czego szukać. Chyba warto zwrócić uwagę na to, że gdzieś odchodzimy od tych stereotypów, do których się czasami przyzwyczajamy, prawda, że szyici będą zawsze za szyitami, sunnici zawsze za sunnitami. Tutaj mamy jasny wyłom w tej właśnie stereotypowej obrazie. Mamy szyickiego duchownego, który jest otwarcie antyirański. I to jest niejako właśnie to piękno irackiej polityki, jeśli tak można to określić, które poprzez no, fakt, że toczy się w sposób no, nieskrępowany autorytarnymi ograniczeniami, no, doprowadza do ewolucji politycznej graczy, liderów w tym przypadku. I przykład Muqtady al-Sadra, populistycznego lidera, który no, ma za sobą masy zwolenników, w szczególności z tych najbiednejszych mas szyickich, no, to pokazuje. I także niespodzianką jest to, dodajmy na koniec, że no, on wygrał wybory, znaczy wygrał, zdobył największą ilość głosów. Ale, tak, nie był w stanie oczywiście sformować rządu. Jeszcze bym pana prosił jednak o opowiedzenie, czym jest obecność Iranu w Iraku, bo ona była w tych ostatnich latach kluczowa z różnych powodów, również z powodów militarnych, prawda? To między innymi, czy może przede wszystkim dzięki Iranowi udało się pokonać państwo islamskie, czy zmobilizować armię iracką, żeby ona w ogóle zaczęła walczyć. No właśnie nie do końca armii. I tutaj warto to uściślić, że jeżeli mówimy o wpływach Iranu w wymiarze militarnym, one są budowane przede wszystkim poprzez tą równoległą siłę zbrojną, którą nazywamy jednostkami Hashd-Shabi, czy jednostkami ludowej mobilizacji. Tam Irańczycy mają swoje wpływy najmocniej rozbudowane, w szczególności znowu nie tyle Iran, co Korpus Pasdran, Korpus Strażników Rewolucji. Można powiedzieć, że o ile armia ciągle współpracuje z Amerykanami, czy także z sojusznikami zachodnimi, takimi jak Polska, kraje Zachodu szkolą armię, wyposażają, o tyle istnieje w Iraku ta równoległa siła zbrojna, właśnie Hashd-Shabi, i ta siła zbrojna jest ostoją militarnych i politycznych wpływów Iranu. Z niej właśnie wywodzi się Hadi al-Amri i tutaj należy upatrywać właśnie tych wpływów, ale te wpływy są również, dodajmy, w wymiarze kulturowym bardzo widoczne, w wymiarze ekonomicznym i w wymiarze politycznym także, jeżeli chodzi o... I ta obecność się nie zmieni, to znaczy Irańczycy nie odejdą z Iraku. No to właśnie stara się powiedzieć Muqtada as-Sadr. My wam już bardzo dziękujemy. Wy tutaj pomogliście nam w walce z dżihadystami, pomogliście nam w walce z Amerykanami. Dziękujemy. To jest jednak Irak. Wasz kraj jest po sąsiedzku. Wracajcie, skąd przyszliście. Nie chcemy ingerencji. Jesteśmy krajem odrębnym. Nie jesteśmy maskotką w rękach Iranu. I to ta platforma wyborcza okazała się niezmiernie popularna wśród Irakijczyków i przyniosła Muqtadzie as-Sadrowi zwycięstwo. Panie doktorze, mówi pan z pewnym optymizmem o rozwoju demokracji w Iraku. Pamiętajmy jednak o tym, że to jest kraj nieprawdopodobnie zniszczony przez te ostatnie, no właściwie chyba 15 lat, od czasu, kiedy został obalony Saddam Hussein i zaczął się koszmar irakijski. Całe miasta mamy zniszczone. Czy są pieniądze, czy są inwestorzy, czy jest proces odbudowy Iraku? No, perspektywy Iraku, znaczy rzeczywiście tutaj nie należy być nadmiernym optymistą. Zresztą w mało którym miejscu na Bliskim Wschodzie nadmierny optymizm jest wskazany. Natomiast warto powiedzieć, że ostatnie lata były trudne dla Iraku. Ostatnie 4-5 lat walczył kraj z państwem islamskim, ale ta walka przebiegała głównie w 3-4 prowincjach z 18. W pozostałych prowincjach życie toczyło się dość utartym trybem i oczywiście Mosul jest miastem zniszczonym. Natomiast pamiętajmy też, że Irak jest państwem względnie zamożnym, no dysponującym przede wszystkim zasobami ropy naftowej. I dlatego te długofalowe perspektywy polityczne-ekonomiczne dla Iraku są, jak na Bliski Wschód, względnie optymistyczne. Oczywiście mamy, mówiąc o Iraku, też bardzo specyficzną sytuację na terenach kurdyjskich, tak, w północnym Iraku, które też przecież należą do Republiki Irackiej. Niemniej jednak, jeżeli mielibyśmy dzisiaj patrzeć na mapę Bliskiego Wschodu i porównywać perspektywy Iraku socjoekonomiczne z perspektywami chociażby sąsiedniej Syrii, no to można powiedzieć, że Irak wygląda znacznie lepiej, znacznie solidniej wygląda jego gospodarka i szanse na odbudowę. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Po niemal 3 dekadach sporów Grecja i jej północny sąsiad, państwo, które po rozpadzie byłej Jugosławii przyjęło nazwę Macedonia, doszły do porozumienia w sprawie nowej nazwy dla tego właśnie państwa. Teraz będzie się nazywało Republika Północnej Macedonii. Kiedy mówię, że oba kraje doszły do porozumienia, to jest to duże nadużycie. Umowę zawarli dwaj premierzy, Aleksis Tsipras ze strony Grecji i Zoran Zaev, premier Macedonii, a podpiszą ją w niedzielę ministrowie spraw zagranicznych. Jednak na wieść o tym w wielu miastach obu krajów na ulicę wyszli przeciwnicy porozumienia. Również prezydent Macedonii zagroził, że nie uzna umowy zawartej przez premierów. Studio Wojciech Stanisławski, historyk, publicysta, specjalizujący się między innymi w tematyce bałkańskiej. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pamiętamy, kiedyś wielki brytyjski premier Winston Churchill zastanawiał się, po co dziwnym Polakom Galicja, skoro ona leży w Hiszpanii. Po co tym prastarym Słowianom z południowych Bałkanów potrzebna była w ogóle Macedonia? która, o czym wie każdy przeciętny polski gimnazjalista, jest prowincją grecką i zawsze nią była. Ponieważ po czterech pokoleniach, a właściwie pięciu, od reanimowania narodu macedońskiego, czy powiedzeniu mieszkańcom ziem między Epirem, Jeziorem Ochryckim, a Skopiem, że są Macedończykami, to piąte pokolenie już jest przekonane, że jest Macedończykami. I to sytuacja niełatwa dla obu stron. Mieliśmy okazję ubolewać, że ja przywołam po trosze historię, nad losami Macedonii od początku lat 90., kiedy wydawało się wyszła obronną ręką z całego zawirowania na Bałkanach, ale rychło okazało się, że Grecja blokuje jej drogę do wielu, Grecja w obawie przed separatyzmami blokuje jej drogę do wielu instytucji życia międzynarodowego z tak ważnymi jak NATO przede wszystkim, Unia także. I to porozumienie, które obserwujemy, nie wolno od elementów groteskowych, o których powinniśmy rozmawiać, jest jakąś próbą wyjścia z ćwierćwiekowego patu. Dobrze, ale tak zupełnie poważnie. Mm. Czy coś Macedończyków łączy z historią, nie wiem, Aleksandra Wielkiego, tak się nazywa ich lotnisko, czy autostrada do Skopie? Skąd oni w ogóle sobie wymyślili, że pochodzą od, no, od starożytnych Greków? To są skomplikowane pragnienia. Ja myślę, że rzeczywiście to nawiązanie do Aleksandra Wielkiego było nie do końca fortunne. Zacznijmy od początku, chociaż początek to kryje się rzeczywiście w Grecji starożytnej. Nie znamy do końca granic prowincji ówczesnej greckiej Macedonii. Wiemy, że to była nazwa używana szeroko, że ziemie te sięgały. Tak naprawdę są trzy Macedonie, jak się nieraz mówi. Macedonia Epirska, Macedonia Wardarska i Macedonia Rodopska. To taki trójpodział, ciasto podzielone na trzy, trochę jak w logo Mercedesa. I współcześnie części tej historycznej ziemi Macedonii leżą po trosze w Bułgarii, po trosze w państwie ze stolicą w Skopie, po trosze w Grecji. Natomiast kiedy przeskakując teraz o 20 wieku do przodu, kiedy pod koniec wieku XIX wszystko się na Bałkanach tasowało i wszyscy odkrywali swoje tożsamości przeciwko Grecji, część etnografów, historyków i powstańców, to taka częsta koalicja w czasach odrodzenia narodów, doszło do wniosku, że południowi Słowianie, zamieszkujące te ziemie, użyjmy już tego uproszczającego skrótu, współcześnie macedońskie, nie są Bułgarami, nie są Grekami, nie są zeslawizowanymi Hellenami, tylko są właśnie Macedończykami. I od tego czasu zaczęło się, jak powiedzieliśmy, wiek budowania narodu, rzeczywiście bardzo ciekawy przypadek budowania narodu, budowania tożsamości narodowej niemal od zera, przeciwko wszystkim praktycznie. Przeciwko Bułgarom, którzy twierdzili, że Macedończycy to zachodni Bułgarzy, przeciwko Serbom, którzy twierdzili, że Macedończycy to południowi Serbowie i naturalnie przeciwko Grekom twierdzący, że Macedończycy to zeslawizowani Grecy. I jeszcze chyba trzeba dodać czas II wojny światowej, prawda? Kiedy to wystąpienie przeciwko Bułgarom To jest supeł na suple. Silne. To jest supeł na suple, bo tych wystąpień przeciwko Bułgarom byłoby zniku, począwszy od organizacji terrorystycznych międzywojniu, od pierwszej wojny światowej jeszcze, a jeszcze przed tym od wojen bałkańskich. Boję się, że nie damy rady tego zwikłać. Dobrze. Pozostańmy przy piątym pokoleniu Macedończyków, które jest przekonane, że jest Macedończykami i które rzeczywiście poszło może o krok za daleko, sięgając do, dokonując takiego przesunięcia. Skoro jesteśmy Macedończykami, to możemy czerpać z całej tradycji macedońskiej. Co za tym idzie i Macedonii antycznej. Pierwszym posunięciem w tym kierunku idącym było przyjęcie za godło państwa słynnej gwiazdy z Werginy, czyli takiego symbolu 16-ramiennej gwiazdy odkrytego na sarkofagach królów macedońskich, a za tym poszło sięganie po dziedzictwo Aleksandra Wielkiego i było to strzałem we własne kolano, ponieważ obudziło i zaostrzyło wszystkie obawy Greków przed tym, że państwo z stolicą w Skopie może pretendować do całości dziedzictwa macedońskiego. Dlaczego to porozumienie między premierami było w tej chwili możliwe? Trwa to 27 lat, prawda? Obie strony postąpiły o pół kroku do tyłu. Obie zrezygnowały z czegoś. Działo się to pod silnym naciskiem negocjatora amerykańskiego i w sytuacji, kiedy obie strony mają świadomość mocnej niestabilności sytuacji w Europie i tego, że może lepiej należeć do NATO niż nie należeć. Może też, powiem makiawelicznie, obie strony miały świadomość, że jest to gest, który będzie dobrze przyjęty przez świat jako wyraz woli porozumienia, ale który niekoniecznie może doprowadzić do szczęśliwego finału, bo po drodze czeka szereg przeszkód, o których już miałeś okazję wspomnieć. No właśnie, konkretne skutki. Popatrzmy na to, no bo wygląda na to, że założenie jest takie, że Grecja wycofa sprzeciw wobec członkostwa północnej Macedonii, jak będzie się teraz nazywała, w Unii Europejskiej i NATO. Owszem, północnej Macedonii zostanie obiecane członkostwo w NATO już na szczycie lipcowym, a potem będzie trwała taka skada ratyfikacji i kontrratyfikacji przez parlamenty, prezydentów, aż po zmiany w konstytucji, które muszą nastąpić, no bo to nie w kij dmuchał zmiana nazwy państwa we współczesnym świecie. I taka skada może zostać zablokowana na każdym z etapów. Wspomniałeś o wecie prezydenta Macedonii, Georgija Iwanowa, które może być przegłosowane, zniesione przez parlament, ale drogą jakichś daleko idących kompromisów. Tych wet może być więcej, może to zawetować również strona grecka, może, która już w tej chwili zwolennicy rozwiązania, o którym mówimy, mają bardzo niewielką przewagę w parlamencie greckim, 154 głosy na 300 posłów, więc okazji do wkładania kija w szprychy będzie to bez liku. I mamy bardzo silne protesty w obu państwach. W obu stolicach i innych miastach pojawiają się silne ugrupowania, silne partie. Niektórzy mówią prawicowe, ekstremistyczne, ale to są partie, to są różne partie, prawda, które po prostu nie zgadzają się, Macedończycy nie zgadzają się, bo mówią, że to za mało, a Grecy mówią, nie może być żadnego kraju, który ma, w ogóle który nosi, nosi nazwę Macedonii. Tak, no to czy ona jest północna, południowa, czy jakakolwiek inna. To jest to obawa separatyzmu, znaczy rozszczepiania Grecji. Rzeczywiście prawicowość, lewicowość nie ma tu nic do rzeczy. Z jednej strony są to trochę kupcy, którzy chcą utrkować więcej, z drugiej strony są to ludzie świadomi, że tożsamość jest czymś szalenie delikatnym i czymś, co zwłaszcza w przypadku czegoś już skonstruowanego po trosze, jak tożsamość macedońska, wszelkie dłubanie przy niej grozi rozpadem. Państwa zmieniały w XX wieku nazwy wielokrotnie. Z takich najbardziej znanych, pierwszych, jakie przychodzą do głowy. Birma stała się Mianmarem, tak, a przedtem Persja stała się Iranem w 35. Brytyjski protektorat stał się Irakiem i tak dalej, i tak dalej. Tylko paradoksalnie, dużo łatwiej to było w czasach autorytaryzmów, kiedy decydował o tym szach, sułtan albo król. W sytuacji, kiedy zaczyna się to ucierać i kiedy dominującą postawę w współczesnym świecie staje się narcyzm i przywiązanie do swojego ja, przeforsować takie zmiany jest znacznie trudniej. Bardzo dziękuję. Wojciech Stanisławski, historyk i publicysta, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze na koniec Esma Redzepowa, wspaniała artystka z Macedonii. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując pralkę Whirlpool z technologią Fresh Care oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą!